życie, moje odkrycie. Nie odwraca się jak kartka w zeszycie. Czego pragnę, to trafić w jego sedno. Życie mam tylko jedno. Na wszystko czego pragnę, to trafić w jego sedno. Życie mam tylko jedno. Na wszystko czego pragnę, to trafić w jego sedno. Życie mam tylko jedno. Wszystko czego pragnę, wszystko czego pragnę, to trafić w jego sedno. Życie mam tylko jedno. Życie mam tylko jedno.